akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aizeita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu gaurkoan ere, eta gaur aste bukaera honi begira Artzaro Festivalaz interesatuko gara. Ezta otsaiaren 3tik 13ra iraganen baita Herri Soinu Elkarteak antolaturiko Artzaro Festivalaren 22. Edizioa uztaritzen 10 egunez, hainbat ekitaldi antolatuak izanen dira udaberri honi ongi etorriaren emateko, eta hala ba, besteak beste, dantza ikastaldiak, uztaritzeko iauterien garaiarekin bat egiten duten karrikako animazioak, sorkuntzak eta musika eta dantza ikusgarri ezberdinak ikusi izanen dira uztaritze aldean. Tartean, Zarena Zarelako konpainaren gizarte izeneko lana adibidez, edo Kukai konpainaren Oskara lana ere ikusi izango da urtengo edizioan, Burrunka konpainaren mugetatikat edo Soka konpainiak azken aldian erakusten ari duen Atxalana ere ikusi izanen da. Baguk gaur, ba, komedia baten inguruko argibideak bildu nahiko genituzke, larun batuntan ikusi izango baitugu, tartean konpainaren Ez Dokiru izeneko ikusgarria. Izan ere, iparraldean eskaintzen duten itzordu bakarra da oraingoz edo lehena behintzat, eta hala, ba, komedia honetan bi musikologo ikusiko ditugu taula gainean, musikari zinguraturik euskal musikaren benetako historia kondatu nahian. Eta musika sortu zen! Ez Dokiru Unibertsitatearen lehenengo online seminarioa duzue hau. Euskal Herriko kantutegian oinarriturik, halako errepaso ironiko absurdu eta batez ere divertigarri bat eskaintzen digute obra berri untan. Azken 50 urtetako Euskal kantutegian oinarritu diren galdegin diogu Patxo Telleria aktoreari, eta berak zera kontatu digu. Azken 50 urtetakoa, ez? Azken 2000 edo 3000 urte. Bueno, guk beti historioak kontatzen dugu, gauzak egiten dugu, gauzak txoroak planteatzen ditugu, ez dugu inolaz ere gu musikologo bezala agertzen gara, baina piura hauekin, orduan ja honek adierazten du apur bat txoratuta gaudela, ez? Orduan gu kontatzen dugu euskal musikaren historia paleolitikotik hasita. Eta aurkitu ez dugunean zehozer asmatu egiten dugu unibertsitatean eta doktore askok egiten duten moduan. Ludwig van Beethoven! Beti! Antero... Txamarrotilla... Ollo ipurdia! Hane dugu zaldirik, izgira zaldurak, izgira birerik... Baiez, ba! Pesau! Egarra urtet ez zait, begibietatik. Ba, Ez Dokiru antzerki obrako pasarte zonbait zuten ari zarete, eta galdegin diogu ere, Patxo Telleriari erritmo azkarreko obra bat den honakoa ere. Bai, beti, gure estiloan, Ez Dokiruren estiloan, erritmoa oso importantea da, erritmo bizia, komedia, guke divertimentuak deitzen diogu estilo berezi honi, ez? Eta normalean gertatzen da, normalean hitzean oinarritzen gara ehuneko ehunean, eta kasu honetan bueno, musikaren parte hartzea dagoenez behar bada erritmoren aldetik apur bat lasaiagoa da, zaten, une musika uneak daudelako, ez? Bestelago normalean antzeslan batean ordu eta erdi egon gaitezke isildu ere egin gabe, ez? Patxo Tellerri aktorearen adierazpenak entzun dituzue, esango dugu aholtza gainean Patxo Tellerria eta Mikel Martinez aktoreak ikusiko dituzuela, ezta, Jokin Oregiren zuzendaritzapean eginiko lanuntan, baita musikari aktore lanetan ere Adrián García de los Ojos, María Tellerria eta Iban Aioe artistak ere ikusi al izango ditugularik. Berritmo biziko komedia hontan publikoa harrituko duten ere galdegin dugu eta zer erantzun dugu Mikel Martinezek. Ba, saiatzen gara, nik uste dut baietz. Ba, gure testuak, Patxoren testuak eta gure obrak eta horrela, ba, osea, divertigarriak dira, humorezkoak dira, baina harrigarriak ere, ba, hoxe, pues, euskararekin jolasteko eta gure euskaldunon topikoekin jolasteko modu, en fin, harrigarri batzuk eskaintzen saiatzen gara, ez, eta uste dut. Eta kasu honetan ere, ez dakit uste dut, aipatu dela, a musika dela medio, lortzen dugu ere, hasieran pentsatuta ez geneukan, edo zen emozioa, jendea ba, emozionatu egiten dela. Eta jendea batzutan hasten da kantatzen, edo gu bilatu gabe, gu ez dugu inoiz hori inoiz bilatu, ez gara saiatu, eta ez gara saiatzen, baina, bueno, jendea emozionatu egiten da, hori, orduan, hori da bereizgarri gauza berezi bat montaje honetan. Eta ari bat, segitzen aldu obra honek? Bueno, kaso honetan teoriaz, logika kronologiko bat dauka, teoriaz, baina hori guztiz. Hombre, lehenengo partean nahiko kronologikoa da, baina gero ja sartzen jagarenean gaur eguneko musika, bas, bueno, burura datozkigun gaiak ikutzen ditugu, ba, aurren musika beldurgarria, ascensorea, kantatzeko musika, en fin, txorien kantak, erratiko kanta alaiak, ustez alaiak, ustiz tristeak direnak, en fin, bueno, horrako. This is the fandango that I love the most. This is the fandango that I love the most. Yeah. This morning I woke up feeling very lucky because I have found the tank inside of my cabin. I don't know what we have, if we are in peace or war, but just in the case anymore, I shall throw a ball. Ba ez dok iru antzerki obra honetan entzun ahal izango den kantuetariko bat jarri dugu eta ikusten dugunez hizkuntzekin ere jolasten zarete. Bueno, hizkuntzarekin, kasu honetan euskararekin, justo erakutsi dizu egun kanta hori la zati bat bueno, atal batean imaginatzen dugu nolakoa izango zen gure musika beste herri batean jaio izan balitz. Eta orduan esate baterako nolakoa izango zen furra Kansas Cityn jaio izan balitz kanta hura. Pues horrelako izango zen edo Jesu Jesus Evian zur que ton père il est aussi médite moi par le moment. Ja, lauteiatu Cartier Latinoan, Pariseko Cartier Latinoan, ez, edo Xavier Lete Rio Janeiro jaio izan balitz, bez, onde bos ez da, enke prado pastor doure pel, prasimadas montañas, eskapandu silenziusu a memoria do futuro, iltzeak bezala. Onde bos ez da, enke prado, en fin. Baina hoize da, baina momentu, hori da atal bat, ozen, atal, baina guk gehienetan, bueno, gehienetan bestela euskararekin jokatzen dugu, eta kantekin, eta bueno, hitz jokoak, eta en fin, normalian gure estiloan egiten dugu, baina kasu honetan tresna bezala musikak eta musika kantak erabiliz. Justizia kakasar bat da! Bai, baina... Inun baino alaiago aizanen da. Biba Rioja, biba Naparra, ustu dezagun pitzarra. Bagoguan, hartu interesa balin baduze, larun bat ontan izanen duzuela itzordu, ustaritzeko bilgune gelan, tartean konpainiaren ez dokiru euskal musikaren benetako historia antzerki obra ikusteko. Gaueko 9etan izanen da, eta sartzeak 12 eurotan dira salgai. Ona, ona, ondo, ondo, ona, ona, beste bat joko dugu, harin bat, fandangoa. Artzaro festivala, Uztaritzen, Otsailaren irutik ama irura. Otsailaren iruan, biolina bihotzetik. Antzerkia, ez dok hiru, eskual musikaren benetako historia. Eta musika, sortu zen! Zazpian, Filip Oianbururen solasaldia. Zortzian, Tutak eta Zirtzart, ondotik Klika Txaranga. Behatzean, Uztaritzeko txisturariak eta atxa ikuskizuna, ondotik kontzertua Zortzi taldearekin. Amarrean, Artza Iguzki, Adret eta Malet Kauteret Balet, Gizarte, Zarena Zarelako, Kukai Oskara eta Burrunka Mugetatikat. Amekan, Kaskagotak, Txilindron Txapelketa, Mutxikoak Xaltokal taldearekin. Amairuan, Astearte Gizena, Uztaritzeko Iauteriak, Burrunkaren Perkusioak, Zirtzirak, Zanpantzagaren Hauzia eta Ejomeria bukatzeko. Xetasun gehiago, Ekeren webgunean. Kultur Alea. Babestelako proposamen batekin segituko dugu orain, otsailera behira igarriko gara bai, baina daian geldituko gara, eta laister gaztetxoenek bakantzak izango baitituzte, gaztetxoenei begirako ikastaldi bat aipatu nahiko genuke. Endaian, ZPI Euskal Itsas Bazterrak erakundeak antolaturik, otsailaren 12 eta 13an oporraldi sortzaileak izeneko bieguneko ikastaldi bat dute antolatu. 8, 12 urte bitartekoei begira izanen da, eta honen inguruko argibideak eskaini dizkigu ZPI Euskal Itsas Bazterreko ingurumen animatzaileak, Jon Fraier. Bai, beraz, otsaileko bakantzetan, hor tailer hori aurrentzat egina da, deitzen duguna oporraldi sortzaileak, beraz, bi egunetako tailerak dira, 8 edo 12 eta 12 urte arteko aurrentzat. Hor proposatzen dizuegu, beraz, alde batetik ingurumena edo kultura lantzea, egun erdi batez, eta jatsaldean artearen bitartez ebegoiztian ikasitako gauzak marraztea edo eskultura baten bitartez adieraztea. Beraz, ikastaldi horiek biziki politak dira, zeren eta uartzen gira, bedia aurrek biziki ongi pasatzen dute, zeren bakantzak direnez ez dira eskolan bezalako kurtsoak, ala ere, joko hainit proposatzen ditugu ongi pasatzeko. Baina, noha, bi problematiko horiek lotuz gero, alde batetik ingurumena, ondarea, kultura eta artea, ebe uartzen gira gauza biziki politak aurrak gai direla egiteko. Ba, interesa duen orok, izenaren emateko edo argibide guztien ukaiteko, honako webgunera jo beharko du webikoitzeroaldiz.nekatoenea.eu webgunera. Eta otsaileko bakantzetara begira jarri aintzin, gaurko egunari begira jarriko diren gaztetxo asko ere izanen dira. Gaur, ba, eskeniko baitute, ETV batean edatzen den Goazen telesail musikal arrakastatxoaren laugarren denboraldiko azken kapitulua. Hendaiako soko burun, herri urratxen aldeko itzordua izanen dela errana dugu, ETV batean ostiralean edatuko dutelarik azken kapitulua, aintzin emanaldi bat ere eskeniko dute beraz Hendaiako soko buruko Antoan Dabadi aretoan, gaur atxaldeko seiterdietan, eta sarrera guztiak internet bidez salduak direla aipatuko dugu, ez da arrakasta izango duelaren seinale, gaur atxaldegan beraz izanen da zer ikusia, ba, Goazen telesaileko 8 aktore ere hurbilduko baitira. Javier Elortegi, telesailuntako zuzendariak, kontatu digu atxalde untako nola iraganen den. Hasieran pixka bat iritsiko gara bertara, bertan aktoriak abesti pare bat dantzatu eta abestuko dute, eta gero telesaia azken atala ikusteko aukera izango duzue. Eta hori eta gero, segurazki, ba, eurekin argazkiak ateratzeko aukera ongo da. Bai, fotokol batekin, eta nik uste dut, ba, denak eurekin egoteko aukera izango duzuela. Basarra dutenek beraz itzordua izanen dute Hendaiako soko burun, ostegun hontan atxaldeko seiterdietan. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi, arratxeko aten izbiari eguntagi zaldi, mular gori egakada harin lura otan da emari, ibai zabalaren itxasoaren egarri lau aizetara egan bera gabila irean hau lan belarretan zuen pelean balearen bizia erionen irria euskararen txantxangoria aizearen magaleunean edatu da oiua bihotzaren taupadetan sortu du doiua ondatuek beren solasean aukeratu takuarria denboran zehar dute jolasean eten ez da dinaria lagua izetara eran bera da milairean hau da belarritan zuek bele Otsailaren iruan, Baigojin, Bixentainean, Bertxo Afaria. Sustraik Olina, Jone Uria, Amets Arzaiuz, Bertxolariekin. Afaria, Ogoi Eurotan. Izenak emaiteko, idatzi ezaguzue, baseizea, abildua, gmail.com, elbidera. Espektakulu latza, ikusiko dugu. Nafarroako Berri Antzokiak orkesturik Euskarazko antzerkiarekin itzordua duzu. Bai, bai, zuk bai. Otsailaren bederatzean, Aratzeko zortziak terditan, Ostiralarekin Izpurako Faustin Bentaberri gelan Fuck you, antzerkia Ate, isa, teatroak eskainirik. Zurumuruek diote, izigarri ongi dela. Tokientzat, garazibaigori.com gunetik pasatu edo 0 bost, bost behatzi, iru zazpi, zazpi 0, iru sortzi zenbakira daitu. Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, ontan buratuko dugu gaurkoan gure emankizuna eta nire aldetik ba, besterik ez bihar arte esaten dizuet eta bien bitartean ongi izan, aio. behar dugu urrutira, urrutira bai. Biar dia